yon tapi sou la te suspan nan yon tanp fore. Embarasin yo, fè fas a Absoli nan yon falez. Mizik ki soti nan yon gong wash, pami kou lev yo. Nan wodo dantron yo, tremble nan noir. Epite a pa gen tan pou tèt li. Si pansèm ka vin san laj, kite yo voyaje nan yon kote yo rele enfini. Soti nan pawol kitouye tan, kitouye bagay, kitouye yè rezen. Ki tem kouche nan infini yon skarab. Nan netli, nan miskyo. Ki grandi nan trou li ale pou li soti nan bruy yo. Nan foul moun ki fè silans mizik la nan rododran yo. Tan gang wash la ak sakre tapi pandye ya kote panse zwazo yo fe eko. des bois. Kitem perdi tèt mwen epi jwenn li nan cheve nan biches yo. Nan lè ya. Kote pye m kontre la rivye le frat la ki fleri. Sorti nan ven expose yo.